Nie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan, ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS na ostatniej konwencji wyborczej w Krakowie. Koalicja Obywatelska spotyka się natomiast w Legnicy. Za chwilę podsumujemy polityczną niedzielę. Granat znalazł idąc na komisariat, tak tłumaczył się mężczyzna za trapą granatu zatrzymany w Sanoku. CSU wygrywa wybory w Bawarii, ale ma najniższe poparcie od 68 lat. Za chwilę o wstępnych wynikach. O budowie metra, walce ze smogiem, ale też o przywracaniu sprawiedliwości historycznej i społecznej mówili w Krakowie politycy Prawa i Sprawiedliwości. W stolicy Małopolski była ostatnia wojewódzka konwencja PiS-u przed wyborami samorządowymi. Wzięli w niej udział prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, związani z Krakowem parlamentarzyści i członkowie rządu, a także kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Mateusz Morawiecki podsumował działania rządu w ostatnich latach. Jego zdaniem PiS przywrócił sterowność w gospodarce, elementarną sprawiedliwość historyczną oraz wyrównanie społeczne. Doceniają to i Komisja Europejska, która pokazuje, że zredukowaliśmy ubóstwo u dzieci najszybciej w Europie. Jarosław Kaczyński mówił tymczasem o przemianach społecznych i gospodarczych po upadku komunizmu. Jego zdaniem przez wyprzedaż majątku narodowego, brak polityki społecznej i różnego rodzaju nadużycia w wielu miejscach doszło do spustoszeń. Każdy, kto zna dzieje tego miasta w ciągu ostatnich prawie 30 lat, wie, że tak było. I to, proszę Państwa, trzeba zmienić. Kandydująca na fotel prezydenta Krakowa Małgorzata Wasserman mówiła o swoim programie wyborczym. Zapowiedziała m.in. budowę metra w mieście i walkę ze smogiem. Wymiana piecu, pełna termomodernizacja, dofinansowanie dla najuboższych. Dziś premier spotkał się też z mieszkańcami Skawiny, Wieliczki, Bochni i Brzeska. Z Krakowa, Karol Surówka, Polskie Radio. A swoją konwencję miała dzisiaj także Koalicja Obywatelska. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w Legnicy, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, to doprowadzi do oczyszczenia polskiej polityki, tu cytat, z partyjniactwa i karierowiczostwa. Dzisiaj bardzo wyraźnie mówimy, że przykład właśnie polityki Misiewiczów, polityki zawłaszczania, prywatyzacji, napychania sobie kieszeni, to jest to, co jest immanentną, bezwzględną, podstawową cechą polityki PiS. I z tym musimy skończyć. I to musimy Polakom pokazać. Nigdy więcej prywaty w publicznej polityce. Wczoraj Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego. Wybory samorządowe będą 21 października, a druga tura 4 listopada. Przyszedł na komisariat zgłosić zaginięcie, granat znalazł po drodze. Tak tłumaczył się mężczyzna z Sanoka. Jak już mówiliśmy, na komisariacie trwały policyjne negocjacje z 30-latkiem, który w ręku trzymał najprawdopodobniej granat. Został poproszony o jego odłożenie, ale początkowo nie chciał tego zrobić. W końcu został namówiony przez dyżurnego. Okazało się, że to była atrapa granatu bez zapalnika. Mężczyzna został zatrzymany. Mundurowi chcą wyjaśnić, dlaczego od razu nie zdecydował się odłożyć granatu. Koncertowo kończą się obchody Dnia Papieskiego w Warszawie. W Świątyni Opatrzności Bożej występują m.in. Krzysztof i Piotr Cugowscy, Darek Malejonek, Marek Piekarczyk, Natalia Sikora i Robert Gonera. Widowisko słowno-muzyczne wyreżyserował Roman Kołakowski. Marek Piekarczyk. Piękny sposób świętowania tej 40. rocznicy. Jan Paweł II, jeden z najważniejszych Polaków w historii Polski. Jerzy Szejbal. Zawsze to są takie wyjątkowe momenty, kiedy aktor spotyka się z tekstem, który niesie w sobie pewne wartości, pewne przesłania. Robert Gonera. W takim szale przywracania różnych godności zapomnieliśmy trochę o ojcostwie i to jest niezwykle mądre, że Roman Kołakowski to przypomina w tym dniu. A każdego roku w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odbywają się wydarzenia kulturalne, modlitwy i czuwania mające przypomnieć nauczanie Jana Pawła II. CSU wygrało wybory do Landtagu w niemieckiej Bawarii z wynikiem 35,5%, ale straciło bezwzględną większość. Tak wynika z sondażu Exit Poll przeprowadzonego dla telewizji ERD. Drugie miejsce z poparciem 18,5% zajęli Zieloni. Kolejne miejsca należą do wolnych wyborców i antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec, które zdobyły niemal nadal po tyle samo głosów, 11%. Według sondaży powyborczych w bawarskim parlamencie znajdą się również przedstawiciele socjaldemokratycznej SPD oraz liberalnej FDP. Jeśli sondaże się potwierdzą, oznaczać to będzie, że bawarscy HDC uzyskali w wyborach regionalnych najgorszy wynik od 68 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Poza tym pogodnie i bez opadów, jedynie nad morzem i w Sudetach możliwy porywisty wiatr. Jutro przeważnie ładnie i słonecznie. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weekendowa wyprzedaż. Nielimitowany internet od T-Mobile z tańszym routerem. Huawei B529 zamiast 199 zł teraz kosztuje tylko złotówkę. A do tego w prezencie aż 100 zł do wydania na mpik.com. Tylko do niedzieli na T-Mobile.pl. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych, jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie gospodarzem wieczoru jest dzisiaj Jan Chojnacki. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście jestem tu po to, by pozwolić słuchaczom Trójki pławić się w muzyce, ale nie jestem sam, bowiem w studio imienia Agnieszki Osieckiej wypełnia licznie zgromadzona młodzież żądna pławienia się w muzyce. Jest nas setek wiele, a zapewne miliony przy odbiornikach. I wszystko to po to, by uczestniczyć w zjawisku przenoszenia muzyki utrwalonej w sposób elektroniczny na nośnikach. A muzykę tę w tym przypadku utrwaliła Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żeby przenieść to, co zostało utrwalone na formę żywą, na formę prawdziwego kontaktu artysty z publicznością. I tą publicznością na żywo zgromadzoną w studiu i tą przy głośnikach. Nazwali ten zbiór swoich pomysłów muzycznych Szum. Przewrotnie, bardzo, bowiem ten ich szum to fantastyczna kombinacja żywych dźwięków, różnych klimatów, zmian rytmów. A przede wszystkim, no, to muzyka nasączona prawdą i młodością. Nazywają się, panie i panowie, Cheap Tobacco. Thank you. słyszałam, jak ciszę rozdzierał krzyk zamknięta w czterech ścianach. Ja wołałam, żeby wyjść. Wyszedłeś, zostawiłeś mnie w pokoju bez okien, drzwi bezradna. Dobijałam się, lecz nie otwierał nikt. Halo, czy tego właśnie chce moja dusza? Wciąż wyrywa się moje ciało przywiązane do ciebie niczym pies. Powiedz mi, ile czekać mam, aż otworzysz drzwi? Ile jeszcze dni, ile wspólnych lat? Ciągle będę w tej bezradności. Wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. To jest dla nas wielki dzień, premiera naszej płyty, na którą czekaliśmy 3 lata. Więc tym bardziej ten dzień jest wyjątkowy, a jeszcze, że jest w tym miejscu, to już w ogóle chyba nie muszę mówić. Gramy. Nie idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery. był jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. I teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wszystko najlepiej wiesz. W mądrościach się plączesz i nie wymyślasz nic. To teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Nie mówmy o tym więcej. Osobno nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. A głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka, a co z tego, co nie ty, co dobrego. To nie ja, a gdzie rozejm, konsensus, porozumienie stron. Ciągle dziękujemy bardzo. Teraz w niemiłości. No i tak na pierwszy rzut ucha może się wydawać, że to jest o miłości kobiety z mężczyzną albo innej formy kochania się. A to właściwie chodzi o to, o tą niemiłość do samego siebie, bo często tak jest, że po prostu wątpimy w siebie i wątpimy w to, czy jesteśmy dobrzy i że warto siebie kochać zawsze. Nie wątpmy, nie wątpmy. I śnieg, krok po kroku, zbliżając się do siebie coraz bliżej mam. Liczyłam na wojnę i krwawy słońca wschód, a zamiast tego jestem tu i biegnę, biegnę, aż zabraknie tchu. Uciekam znów od prawdziwych słów. Nie słucham już, nie słucham. więcej tłustych rzucam słów na wiatr, wyciągam górę, poddane ręce. Nagły wybuch, feria barw, wyraźnie widzę i czuję smak, wyraźnie słyszę każdy dźwięk. Swobodnie wprawiam nogi w ruch, przestaję myśleć, zaczynam czuć. Już nie chcę czuć, już nic nie mówię, nie otwieram ust. Już z tobie pójdę, już nie czekaj mnie. Już się nie zmienisz, ja nie zmienię się. O nie, już nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Już nic nie mówię, nie otwieram ust. Już z tobie pójdę, już nie czekaj mnie. Już się nie zmienisz, ja nie zmienię się. O nie, już nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Już nic nie mówię, nie otwieram ust. Już sobie pójdę, już nie czekaj mnie. Już się nie zmienisz, ja nie zmienię się. Już nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Już nic nie mówię, nie otwieram ust. Już sobie pójdę, już nie czekaj mnie. Już się nie zmienię. Dziękuję bardzo. Nić to kolejny utwór z tej płyty. Dzielimy słabości, wspólny głód naszych serc, uwięzieni przeszłości. Uginamy się, kiedy w dół spojrzysz znów na pełen krwi rzeki nurt. Niebo łzami się sprzeciwi, spróbuje nas usprawiedliwić. Przed siebie nie przeczuwając nic, pod coraz cięższym niebem po raz ostatni wstawał świt. Pogodzeni ze swoim losem, cicho równali krok i szli nie w światło, lecz w zimny, gęsty mrok. Nic już nie wybieli, tylu splamionych rąk i wszystkich wojen w imię wyższych chwały, bo nic już nie wybieli, tylu splamionych rąk, więc pomyśl o nieprzerwany świateł sznur płynie jakby nigdy nic, komu skończył się dziś czas. Ktoś już nie popłynie w nim naokoło, gapił w tłum, bezradności ludzkiej tkwi. Miesza się łez, słaba nić z morzem gęstej, czarnej krwi. Nic już się nie bieli, tylu splamionych rąk i wszystkich wojen w imię wyższej chwały, bo nic już nie wybieli. Cienka nić, którą szarpiesz i ciągniesz, aż zerwie się. Dziękuję bardzo. Ale pięknie. Normalnie to bym gadała jak najęta. Ale dostałam przykaz z góry, że nie wolno. Słuchajcie, ta piosenka, którą teraz zagramy, jest na płycie, ale w nieco innej wersji. No, my tak już mamy, że lubimy sobie zmienić. I feel like a songbird. high in the sky on my broken wings. I'll never fly, I feel so incomplete, but I try. When I held you so closely, every day was calm but lonely, and no one ever realized that burning flames I have inside. I'm going down, I'm going down with you. Yes, I'm going down, I'm going down, going down with you. Yes, I'm going down. When you hold me in your arms, there's no far escape, there's no turn around. But now when the clock strikes and I'm feeling so close, but I'm going down, going down, going down with you. Yes, I'm going down, going down, going down with you. Yes, I'm going down, going down, going down with you. Yes, I'm going down. Także teraz dla radiosłuchaczy powiem tylko tyle, że właśnie Natalia zakłada gitarę, drodzy Państwo. Ale zdjęłam buty, żeby było sprawiedliwie. Coś zdejmuję, coś zakładam. Bez ciebie. Że bez ciebie nie minie zima, nie ustąpi mróz. Jesteś słońcem na mym niebie, potrafisz skruszyć serca mego ludu. Leśny drzew. Wszystko po to, by zatrzymać cię. Dziękujemy bardzo. Robocza nazwa tej piosenki to Słodziak. No jak zauważyliście już pewnie, to nieco odbiega od naszego repertuaru, ale bardzo lubimy ten utwór, bo jest właśnie taki ciepły i słodki i miły. You don't wanna see me, and you turn away your Dziękujemy bardzo. O matko, czy u was wszystko dobrze? Ja się tutaj troszkę zaplątałam w kable. There's nothing in my head, and I was feeling like I'm not a twisted girl, and I was dying with my mystery. Yes, would I let you once and all over again? Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, chciałabym tylko jedno powiedzieć, bo to jest bardzo ważny dzień dla nas i przyjechał specjalnie ze Szczecina Borys Sawaszkiewicz, który gra na klawiszach. To jest dobry duch zespołu i bez niego nie wyobrażalibyśmy sobie takiego dnia, więc dziękujemy Borysku, że jesteś z nami. Mmm. and he raises him there to the sky, and he asks Lord to take care of his child. But ooh, Lordy, Lord, please take care of my weary soul. I said, ooh, ooh, ooh, ooh, Lordy, Lord, I said, oh, please take care of my weary soul. Chociaż mamy nadzieję, że jeszcze nie będzie deszczowo przez najbliższy czas. Czy coraz dłużej nie było obok mnie. Czy chociażbyś pomyślał, zorientował się, czy dalej rutynowo udawał jak od lat, że jest ci obojętne, czy jestem, czy mnie brak. Udawajmy dalej, tak łatwiej jest. Ja udam, że jestem, a ty, że tego chcesz. Czy mnie brak? Czy mnie brak? Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo wysłuchali Państwo zbioru zatytułowanego Szum, który w wersji płytowej wydała pięknie Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To była wersja koncertowa, którą zaprezentował zespół Cheap Tobacco. Koncert wyprodukowali Przemek Nowak, Jacek Gładkowski i Zofia Sylwin. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Muzyko, trwaj! Patrząc przez okno, by potem wrócić do swoich spraw. Hej, popatrz na mnie. Przed tobą nie ukrywam nic. Tak, z daleka łatwiej.